اس میں چیدہ چیدہ باتوں کی تشریح اور رمضان کے فضائل آپ کی گوش گزار کی لیں گے، ذہن میں تازہ کر لیں گے، تاکہ آج جو بات ہو وہ آپ کے ذہن میں پچھلی باتیں اگر سامنے ہوں سمجھنے میں آسانی ہوگی. اس میں چند نکات یہ تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان آنے سے پہلے شعبان ہی میں رمضان کا اہتمام کرنے کی تلقین، اور اس میں نکات یہ تھے کہ یہ عظیم مہینہ، اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا رزق بڑھا دیتا ہے، اور اس میں ایک رات ہے جو ہزار مہینوں سے افضل ہے، اور اس کے رات کے قیام کو اللہ نے ثواب کی چیز بنائی، اور اس مہینے میں جو بھی آدمی نیکی سے قرب حاصل کرے یعنی نفل پڑھ، تو نفل کا ثواب فرضوں کے برابر، فرضوں کا ثواب 70 فرضوں کے برابر. کوئی آدمی اپنے مسلمان بھائی کو روزہ افطار کرائے تو اس کو بھی ایک روزے کا ثواب ملے. اور فرمائے اس کا پہلا حصہ رحمت، درمیانی حصہ جو ہے وہ مغفرت، اور آخری حصہ جو ہے اتقو من النار، وہ جہنم سے آزادی کا حصہ. اس پر مفصل ہم نے گفتگو کی. آج ہم نے اس جمعے کے لیے ایک حدیث کا انتخاب کیا ہے جس کے راوی حضرت کعب بن عجزہ رضی اللہ تعالی، اس کی تقریر امام حاکم نے کی، اور امام حاکم نے کہا کہ یہ صحیح، اور امام سخاوی نے بھی اور دیگر محدثین نے اسے نقل کیا. اسی حدیث کی جو چند باتیں ہیں جس کو ہم آج گفتگو کا بنیاد بنائیں، امام ترمذی رحمت اللہ تعالی نے یہی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کی، جس میں یہ بنیادی باتیں موجود ہیں، اور اس کے علاوہ بھی محدث سے نقل کی. ہم نے مناسب سمجھا کہ حالات اور معاملات کو دیکھتے ہوئے، کئی سال پہلے بھی ہم نے اس پہ گفتگو کی، آج ہم اس حدیث پر گفتگو کریں. حضرت کعب بن عجزہ جو حدیث امام حاکم نے نقل کی، وہ کچھ یوں ہے، اس کا مفہوم کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام جب منبر پر چڑھنے لگے خطبہ اور واعظ فرمانے کے لیے، تو صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم لوگ ذرا قریب ہو جاؤ. صحابہ کرام قریب ہو گئے، اور غالباً یہ اس لیے تھا کہ سب اس گفتگو کو سن لیں. حضور علیہ السلام نے اس میں واعظ کیا فرمایا، تقریر کیا فرمائی، واعظ و نصیحت کیا فرمائی، یہ حضرت کعب ابن عجزہ نے بیان نہیں کیا، لیکن اس بات کو بیان کیا جسے ہم عنوان بنا رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب پہلی سیڑھی پر چڑھے، فرما آمین بلند آواز کہ سب نے سنا، دوسری سیڑھی پر اور درجے پر جب پیر رکھا، فرمایا آمین، تیسرے درجے پر جب حضور علیہ السلام نے پیر رکھا، فرمایا آمین. جو واس کہنا تھا، ارشاد فرمانا تھا، وہ حضور نے ارشاد فرما دی. اب یہاں صحابہ کرام علیم رضوان یہ تردد میں پڑ گئے کہ آمین تو جب کہی جاتی ہے کہ کوئی آدمی دعا کرے، خالی آمین کہنا بظاہر کوئی فائدہ مند نظر نہیں آتا، تو یہ بات لوگوں کے ذہنوں میں تھی، سوچا کہ حضور سے پوچھا جائے کہ یہ کیا آپ نے ارشاد فرمایا، آمین کون تھا مخاطب. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، میں نے جب پہلی سیڑھی پر پیر رکھا، حضرت جبریل امین آ گئے، اور آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ایسا شخص ہلاک ہو جائے دور ہو جائے اللہ کی رحمت سے کہ جس نے رمضان جیسے مقدس مہینے کو پایا اور اپنی مغفرت نہ کرائی، یعنی روزہ رکھ کے تقوی پرہیزگاری سے اور عبادت و ریاضت کر کے اگر اس نے اپنے اللہ کو راضی نہیں کیا اور اپنی مغفرت نہ کروائی تو ایسا شخص ہلاک ہو جائے، اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ یہ جب انہوں نے دعا کی تو میں نے آمین کہا۔ کہا میں نے جب دوسرے درجے پر پیر رکھا تو جبریل امین کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص، یا اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے آپ کا نام نامی اسم گرامی میں لیا جائے اور وہ آپ پر درود شریف نہ پڑھے۔ ان کے اس کہنے پر میں نے آمین کہا، بلند آواز سے درود شریف اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے جب تیسرے درجے پر پیر رکھا جبریل امین نے یہ دعا کی کہ وہ شخص بھی ہلاک اور اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے کہ جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پا لیا یا ماں باپ میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا اور اس کی خدمت نہ کی اور اپنے آپ کو جنتی نہ بنایا، ایسا شخص بھی ہلاک ہو جائے۔ تو حضور فرماتے میں نے آمین کہا۔ یہ تو حضرت کعب ابن عجزا کی حدیث، امام ترمذی نے جو حضرت ابو ہریرہ سے حدیث نقل کی اس میں صرف فرق اتنا ہے، اور یہ کبھی کبھی تین چار باتیں جمع ہو جائیں تو اس میں ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ کبھی کوئی راوی کسی بات کو پہلے بیان کر دیتا کسی بات کو بعد میں بیان کر دیتا، جو فن حدیث میں کسی طریقے سے نہ خیانت ہے نہ عدالت کے خلاف ہے اور یہ کوئی بری بات نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ حدیث بیان کی وہ یہ تھی، اس میں اتنا فرق کہ جب حضور فرماتے میں نے پہلے درجے پر پیر رکھا تو پہلے ہی مرتبے یہ الفاظ کہ جبریل امین آئے اور کہنے لگے ایسا آدمی کہ نہ خاک آلود ہو جائے کہ جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود شریف نہ پڑھے۔ تو میں نے آمین کہا۔ اس کے بعد کہا کہ ایسا شخص اس کی بھی نہ خاک آلود ہو جائے کہ جس نے رمضان جیسے مہینے کو پایا اور اس نے اپنی مغفرت نہ کروائی، ایسا شخص بھی جو گئے اس کی نا خاک آلود ہو جائے۔ تیسرا وہ شخص کہ جس نے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا یا دونوں میں سے ایک کو پایا اور ان کی خدمت نہ کی اور اپنے آپ کو جنتی نہ بنایا، ایسے شخص کی ناک بھی خاک آلود ہو جائے۔ یہ اس زمانے میں کبھی کبھی ایسے الفاظ کسی کو سست کہنے کے لیے بھی کہے جاتے تھے، اور یہاں اس کا ترجمہ علماء نے یہ کیا کہ اس کی ناک آلود ہو جائے تو ایسا آدمی ذلیل و خوار ہو جائے کہ جو ایسا نہ کرے۔ کبھی کبھی حضور علیہ السلام بہت ہی ہلکی پھلکی ناراضگی میں صحابہ کرام علیم رضوان کو بھی یہ الفاظ کہہ دیا کرتے تھے، مگر یہ الفاظ ان کے لیے یہ معنی نہیں ہوں گے، بلکہ کسی کو سست کہنا ہو تو یہ الفاظ کہہ دیے جاتے تھے۔ پھر اس کے بعد امام ابو داؤد نے ایک پورا باب باندھا اور اس باب کا آغاز اس حدیث سے کیا جس سے سمجھنے میں دشواری ہوگی، خیر کوئی فن حدیث پر تو کلام کرنا نہیں، سیدھی سادی زبان میں آپ کو سمجھانا، مگر اس کو آسان انداز میں اپنے ذہن میں محفوظ رکھ لیں۔ اس سے آغاز امام ابو داؤد نے اس باب کا کیا کہ حضور علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کہ اے اللہ تبارک و تعالی میں کسی کے خلاف کوئی دعا کر دوں، جیسے یہ دعا ہے کہ تیری ناخاک آلود ہو جائے اس قسم کے الفاظ، اور اللہ تبارک و تعالی اگر وہ تعدیب کے لائق نہیں، ایسی میرے منہ سے الفاظ نکل گئے سست قسم کے اور وہ گناہگار نہیں، کوئی قصور اس نے ایسا نہیں کیا، تو حضور کہتے ہیں اے اللہ تبارک و تعالی میری ان کلمات کو صحابہ کرام کے بارے میں تو رحمت بنا دے۔ اس سے بھی مسئلہ سمجھ میں آ جاتا، مگر یہاں حضور نے فرمایا تو اس کا مطلب وہ ذلیل و خوار ہو جائے کہ جس نے رمضان کو پایا اپنی مغفرت نہ کی, حضور کا نام سامنے لیا اور اس نے درود شریف نہ پڑھا, اور اپنے والدین کو پایا اور اپنی مغفرت نہ کرائی. یہ دونوں حدیثوں کا خلاصہ تھا. اب آئیے حدیث کا پہلا جملہ حضرت کعب بن اجرا کی حدیث کا, کہ ایسا شخص اللہ کی رحمت سے دور اور ہلاک ہو جائے کہ جس نے رمضان کو پایا اس کی مغفرت نہ ہوئی. تو محترم حضرات, رمضان عبادت کا مہینہ ہے, اور ہم نے بارہ کہا کہ اس میں ہمارے اکابر علماء, صوفیہ, صحابہ, خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام, ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں, جب رمضان شروع ہوتا تو آپ بستر کو فراموش کر دیا کرتے, رات دن عبادت و ریاضت میں لگ جایا کرتے. اللہ اکبر. تمام صحابہ کرام علی مریدوان کا بھی یہی معمول تھا, اور اس کے بعد مشائخ اعظام میں, علماء میں, تو یہ مہینہ ہی عبادت و ریاضت کا کہلاتا تھا. آپ اندازہ لگائیے, کسی اور عنوان پر ہم نے کہا اس مہینے میں رمضان کے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ دن میں ایک قرآن مجید ختم کیا کرتے, رات میں ایک قرآن ختم فرماتے, اور ایک قرآن رمضان کی تراویوں میں ختم فرماتے. تو گویا رمضان کے مہینے میں 61 قرآن مجید فرقان حمید کا ختم ہوتا. امام شافعی رضی اللہ عنہ کے متعلق بھی ہم نے ان کی سیرت میں پڑھا کہ وہ ایک قرآن مجید دن میں تلاوت کرتے, ایک قرآن مجید رات میں تلاوت کرتے, اور ایک قرآن مجید جو ہے وہ تراویوں میں ختم فرماتے. 61 قرآن مجید فرقان حمید ختم فرماتے. کسی اور موقع پر ہم نے یہ کہا تھا کہ ظاہر ہے کہ ہر دفعے ہمارے یہاں سننے والے کچھ نئے حضرات بھی آتے ہیں. آج کوئی دنیا دار آدمی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ حساب لگا ہے کہ مولانا اس بات میں وزن نہیں, مغالطہ. کیا ایک دن میں آدمی سحری بھی کر رہا ہے, نمازیں بھی پڑھ رہا ہے, وضو بھی کر رہا ہے, غسل بھی کرتا ہوگا, اور یہ قرآن مجید تلاوت کر رات میں تراویاں پڑھ رہا ہے؟ یہ تو سمجھ میں آ گئی, تراوی میں قرآن مجید تو ہمارے حافظ صاحب بھی ختم کر دیں, تراوی میں قرآن مجید اور رات میں پوری رات تلاوت کریں, گویا ایک مہینے سوئے نہیں. اگر آپ تخمینہ لگائیں 24 گھنٹوں میں کھانے کا, سحری کا, نماز کے اوقات, کیا اتنے اوقات میں کوئی ایک آدمی قرآن تلاوت کر سکتا ہے؟ کیا رات میں کوئی آدمی قرآن تلاوت کر سکتا ہے؟ تو لیجیے اس کا جواب نہایت شافی, وافی اور کافی. حضرت علامہ محدث امام نووی رحمت اللہ علیہ کے ایک تصوف کی کتاب ہے جس کا نام ہے بستان العارفین, اس میں اس کا جواب دیا. امام نووی فرماتے, میں نے اپنے مشائخ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی عمر کم ہے مگر ان کی کتابیں, ان کی تصانیف ان کی عمر سے بھی زیادہ ہے. کوئی آدمی اگر تخمینہ لگائے کہ اتنی عمر میں کیا آدمی اتنی کتابیں لکھ سکتا ہے؟ نہیں لکھ سکتا. دور مت جائیے, ہمارے ماضی قریب میں اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ 14 سال کی عمر میں فارغ ہوئے, تقریباً 8 سال تک فتاوی نویسی کرتے رہے اور اس کا ریکارڈ نہیں رہا, توجہ نہیں رہی, کوئی آیا مسئلہ لکھا اس کو دے دیا. 8 سال یا اس سے زائد عرصے میں خیال آیا اس سے تو لوگوں کو بڑا فائدہ ہوگا کہ فتوا لکھنے کے بعد اس کی نقل رکھی جائے, 8 سال تو یہ ضائع ہو گئے, اور اس کے بعد زندگی کی کتابیں 1,000 تصانیف ہیں, اور اس میں ایک کتاب جو فتاوی رضویہ اگر آپ ملاحظہ فرمائیں جو 30-32 جلدوں میں ہے, جس کے صفحات کی تعداد بڑے سائز میں 22,000 صفحات سے بھی کہیں زیادہ. یہ ایک کتاب فتاوی, اور اس کے علاوہ جو تصانیف ہیں آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ایک آدمی کیا 67 سال کی عمر میں اس میں سے 20 سال آپ اور نکال دیں تو 40, 47 یا 45 سال میں کیا کتنا آدمی لکھ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں لکھ سکتا. امام نووی کہتے میں نے اپنے مشائخ سے سنا. بات اصل میں یہ ہے, اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں کے وقت میں برکت عطا فرما دیتا ہے. جو کام ہم مہینوں میں کرتے ہیں وہ ہفتوں میں کر گزرتے ہیں، جو ہم ہفتوں میں کرتے ہیں وہ دنوں میں کرتے ہیں، جو کام ہم دنوں میں کرتے ہیں وہ اس کو گھنٹوں میں کرتے ہیں۔ پھر امام نووی نے کئی واقعات میں طوالت کی وجہ سے اگر اسی کو موضوع بنا تو امام نووی کا پورا باب آپ کو سنا دیتا۔ امام نووی نے کیا کیا کہ بعض ایسے مشائخ کے واقعات نقل کیے کہ جنہوں نے صرف طواف کرنے کی حالت میں، سات چکر طواف کے ہیں، اگر رش بھی ہو تو ایک گھنٹہ لگا لیں، کم اگر رش ہو مجمع آدھ گھنٹہ لگا لیں، اور کبھی اگر لوگ چند ہوں معدودہ قسم کے تو آدمی دس پندرہ منٹ میں طواف کر لیتا، سات چکر طواف کے۔ کسی کے لیے لکھا کہ انہوں نے صرف طواف کی حالت میں 2500 قرآن مجید تلاوت کیے، کسی نے 2000 تلاوت کیے۔ بات بظاہر سمجھ میں آئی؟ آپ حساب لگائی تو سمجھ میں نہیں آئی گیا؟ اب میں آپ کو صحیح سطح سے استدلال کر کے بتاتا کہ اللہ کے نیک بندوں کو اللہ تعالیٰ اس کے ان کے اوقات میں کیسے برکت عطا فرماتا۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی، ایک مبسوط کتاب زبور شریف، اللہ تعالیٰ نے ان پر زبور کو اتنا آسان کر دیا، اپنے خدام کو کہتے کہ گھوڑا تیار کرو، وہ گھوڑے کی مالش کر کے اس پہ زین لاتے، لگام لگا کر تیار کرتے، مشکل سے 20 منٹ لگتے ہوں، آدھ گھنٹہ لگتا ہوگا۔ پھر اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام اس کے ایک رکاب میں پیر رکھ کر اور گھوڑے کے اوپر سے پیر لے دوسری رکاب میں پیر رکھتے تو پوری زبور تلاوت کر لیا کرتے تھے۔ اس کا ثبوت تو حدیث میں بھی موجود ہے عزیزان کرام، اللہ تعالیٰ ان کے اوقات میں برکت عطا فرماتا کہ وہ دن میں ایک قرآن مجید ختم کر رہے ہیں، رات میں ایک قرآن تلاوت کر رہے ہیں، تراویح میں ایک قرآن، گویا رمضان 61 قرآن مجید فرقان حمید کا ختم ہوا۔ گویا ہمارے مشائخ کے یہاں رمضان کا مہینہ عزیزان گرامی یہ عبادت و ریاضت کا مہینہ۔ پھر ام المومنین فرماتی کہ رمضان میں حضور بستر اور آرام کو فراموش کر دیتے، حضور کی تو ایک ابروی کرم کے اشارے کروڑوں کی مغفرت ہو جائے۔ جب حضور کا یہ عالم، ہم اور آپ کو کتنی عبادت کرنی چاہیے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ہما تن وقت کس قدر ہمیں عبادت اور نمازیں اور قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنی چاہیے، تو ہمیں بہت زیادہ رمضان میں تلاوت کر کے، توبہ استغفار کر کے اپنے آپ کو اللہ کے دربار سے جنتی بنانا ہے۔ کیا مطلب؟ ہماری مغفرت ہونی ہے، وہ کام کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری مغفرت فرما دے۔ اور اسی لیے حضور فرماتے ہیں کہ وہ ایک بہت لمبا عنوان، میری امت کو اللہ تعالی نے 5 چیزیں ایسی عطا فرمائیں جو امم سابقہ پچھلی امتوں میں سے کسی کو اللہ تعالی نے وہ چیزیں عطا نہیں فرمائیں، اور اس میں 5ویں چیز حضور نے یہ بیان فرمائی کہ جب رمضان کی آخری رات ہو تو اللہ تبارک و تعالی تمام روزے داروں کی مغفرت فرما دیتا۔ اور اسی کو حضرت سلمان فارسی کی حدیث میں ہے کہ وہ آخر عتق من النار، جو آخری اشرہ، اس میں اللہ تعالی مسلمانوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا۔ اور کئی حدیثوں میں ہے کہ اب لوگ تراویاں پڑھنے کے لیے جمع ہوں، عید کی نماز پڑھنے جمع ہوں، تو اللہ تبارک تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے یہ دیکھو دنیا میں میرے بندوں کو، تم نہیں کہتے کہ تو نے اگر انسان کو پیدا کیا تو دنیا میں فساد برپا کرے گا، قتل و غارت کرے گا، یہ وہی انسان ہے دیکھو۔ اور انسانوں کو نماز کی حالت فرشتوں کو دکھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں پر فخر فرماتا کہ دیکھو میرے بندے کیسے رات دن عبادت اور ریاضت میں لگے۔ یہ اعزاز ہے ایک مسلمان، ایک عبادت گزار۔ چونکہ اب یہ گفتگو مجھے آگے نہیں کرنی، دوسری دو اہم باتیں، تو کیا مطلب ہوا؟ ایسا شخص اللہ کی رحمت سے بعید اور دور ہو جا، رمضان جیسے مقدس مہینے کو پایا اس کی مغفرت نہیں ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان میں اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مہینے میں اللہ تعالی ہمارے لیے نجات لکھ دے، جہنم سے آزادی لکھ دے۔ ایک بات، اب آئیے دوسری بات، کہ وہ شخص بھی ہلاک ہو جائے کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے، ایسا شخص بھی ہلاک ہو جائے۔ اب آئیے ذرا ہم درود شریف پر ایک 5-7 منٹ اور اس کے بعد پھر دوسری حدیث کا جملہ. آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ درود و سلام پر محلے میں جھگڑے اور پنچایتیں ہو رہی ہیں. برائی پر نہیں ہو رہی, بھائی اس مسجد میں سلام پڑھا جا رہا. کہیں کہتے ہیں کہ بھائی اذان سے پہلے دیکھیے آپ درود شریف پڑھتے ہیں, تو کسی حدیث سے ثابت نہیں. حیرت کی بات ہے کہ اقامت کڑی ہوتی ہے تب بھی آپ اس میں درود شریف پڑھتے ہیں, ہر جگہ درود شریف پڑھتے ہیں. اس کا سیدھا سادہ جواب تو میرے بھائی یہ ہے کہ مدعی لات پہ بھاری ہے گواہی دے. فرمایا گیا کہ ہر نیک کام میں درود شریف پڑھا جائے. اگر اذان نیک کام ہے تو درود شریف پڑھنے میں کیا حرج ہے؟ اقامت اگر نیک کام ہے اس میں درود شریف پڑھنے میں کیا حرج؟ کوئی اور کام آپ کریں اس سے پہلے درود شریف پڑھیں تو اس میں عزیزان گرامی کیا حرج ہے؟ کوئی اس میں حرج نہیں. اب تھوڑا سا آپ درود شریف سے متعلق آپ سن لی. حضرت انس ابن مالک کی حدیث جو مشکات میں باب تشہد میں جو درود شریف کا باب اس میں ہے, فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھے اللہ تبارک و تعالی اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے, اور 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور 10 درجے اس کو بلند کرتا ہے اور 10 گنا اس کے معاف کرتا ہے اگر وہ ایک مرتبہ مجھ پر درود شریف پڑھے. ایک بار اسی مشکات شریف باب تشہد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو پوری جماعت صحابہ میں سب سے بڑے اس مانا کر صحابی ہیں کہ دیگر صحابہ کرام ان کے شاگرد ہیں, صحابہ کرام کو پڑھایا کرتے حضرت عبداللہ ابن مسعود. وہ اتنے معزز رکن تھے جماعت صحابہ میں کہ جب اقامت ہوتی جماعت کھڑی ہوتی تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کو پہلی صف میں کھڑا کیا جاتا کہ سینئر صحابی ہیں, اور اس زمانے میں بچوں کو پیچھے کر دیا جاتا اور جو بڑے لوگ ہیں ان کو آگے کر دیا جاتا. تو یہ پہلی صف میں نماز پڑھنے والے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ. ایک بات ان کی حدیث بیان کرنے سے پہلے میں آپ کے ذہن میں ایک بات کو راسخ کرنے کے لیے مثال دیتا ہوں, اور مثال اس لیے دی جاتی ہے کہ بات کسی مثال سے بیان کی جائے تو وہ یاد رہتی. جلسوں میں تو ہم ذرا اس کو طویل کر کے بیان کر سکتے ہیں, آپ سے ہم اتنا پوچھتے کہ یہ دنیاوی منصب کے لوگ ہیں, نام لینا تو صحیح نہیں, صرف بات سمجھائیں, گورنر, وزیر اعلی صاحب, وزیر اعظم, صدر, آپ بتائیے ان کے قریب اگر کوئی آدمی پہنچ جائے تو پولا نہیں سماتا, اور بدقسمتی سے اس کا فوٹو کہیں صبح اخبار میں آ جائے, یہ وزیر اعلی کے پاس بیٹھا ہوا, یہ گورنر کے پاس بیٹھا ہوا, یہ صدر کے پاس بیٹھا, یہ وزیر اعظم کے پاس, تو اخبار میں آدمی میں اتنی ہرس ہے, اتنا ریا تصنع ہے کہ کم سے کم خود اپنے پیسے سے 1 درجن اخبار خرید کر بغل میں دبائے گا. آپ سے پوچھے گا بھائی آج اخبار پڑھایا؟ کہ نہیں. کمال کیا کیا پڑھا؟ یہ دیکھ وزیر اعظم کے پاس بیٹھا ہوا میں, دیکھا آپ نے, یہ وزیر اعلی کے پاس میں بیٹھا ہوں, دیکھا آپ نے کتنا بڑا منصب. یہ دنیاوی عہدے کتنے عزیزان گرامی کمزور قسم کے ہوتے ہیں. بعض وزیر اعلی ایسے ہیں جن کو آج تک پولیس ڈھونڈ رہی, یہ تو اللہ کا مہربانی ہو کہ وہ باہر ہی مر گئے, ورنہ دنیا آگے پاکستان میں تو گرفتار ہو. ایسے ایسے بھی لوگ عہدے کے پاس بیٹھ کر آپ فخر محسوس کرتے ہیں. ذرا ایمان سے کہیے, دل کے ہاتھ پر, دل پر ہاتھ رکھ, جو وزیر اعظم کے قریب پہنچ جائے بڑا اس کا اعزاز, صدر کے پاس پہنچ جائے بڑا اس کا اعزاز, گورنر کے برابر بہت بڑا اعزاز. ایمان سے کہو جو پیارے مصطفیٰ کے قریب پہنچ جائے اس کا کیا اعزاز, اور وہ بھی کہاں پہنچے؟ دنیا میں نہیں, آخرت میں, جس کو فرمایا کہ 50,000 سال کا دن ہوگا لوگوں کی زبانیں باہر آ جائیں گی, العطش العطش, پسینے میں ڈوب جائیں گے, کوئی گردن تک کوئی کانوں تک, جانے کیا حال ہوگا. اس کا تو نام ہی عزیز نہ گان گرامی میدان حشر ہے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی کی زبانی کہ ہم سیاہ کاروں یارب تپیش محشر میں سایہ افغن ہوں تیرے پیارے کے پیارے گیسو. حضرت عبداللہ ابن حدیث کے حدیث سنیے, فرمایا میں نے حضور کو فرماتے سنا کہ کل قیامت میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود شریف پڑھنے والا ہو. اللہم صل علی سیدنا مولا محمد امام الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک سیدی یا رسول اللہ. جو سب سے زیادہ مجھ پر درود پڑھنے والا ہو کل قیامت میں سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا. اب آئیے آپ کس کس کو حضور کے قریب ہونا. الحمدللہ یہ بات بغیر تردد کے کہتا ہوں, اور ہو سکتا کسی کو بری بھی لگے کہ چمن میں تلخ نوائی میری گوارا تھا. اہل سنت و جماعت الحمدللہ کل قیامت میں اللہ کے فضل و پیار مصطفیٰ کی نا سب سے قریب ہوں گے, اس لیے کہ ہماری کوئی محفل ایسی نہیں ہوتی جہاں درود و سلام نہیں ہوتا, کوئی جمعہ ایسا نہیں ہوتا جس میں درود و سلام نہیں ہوتا, کوئی محفل کوئی تقریب ایسی نہیں کہ جس کا تتیمہ یا جس کا آغاز درود سلام سے اور اس کا تتیمہ درود و سلام پر نہ ہوتا. حضرت عبداللہ ابن حدیث ان کی مروی کہ سب سے قریب حضور کے وہ ہوگا جو مجھ پہ سب سے زیادہ درود پڑھنے والا ہو. اب ہم اس پر گفتگو کرتے ہیں تو اس کے لیے بہت وقت چاہیے, اتنا وقت نہیں, صرف ایک بات اس کی اہمیت کو بیان کر کچھ دس منٹ مجھے والدین کے حقوق پر جو اس حدیث کا حصہ ہے وہ بیان کرنا. ایک بات میں عرض کروں آپ سے, کتنی عمدہ بات کہی, یہ بات کہی علامہ فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ تعالی, جنہوں نے سن 1857 میں انگریز گورنمنٹ کے خلاف دہلی کی جامع مسجد میں بیٹھ کر انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا, جس پر تقریباً 99 یا 100 علماء کے دستخط ہوں گے کہ انگریز کو ہندوستان سے نکالا جائے اور مسلمانوں پر جہاد واجب ہو گیا, جس کی تعظیم میں اللہ فضل خیر آبادی کو دریائے شور جس کو کالا پانی کہتے ہیں جزائر انڈیمان وہاں اللہ فضل خیر آبادی کو بھیجا گیا. وہ اتنے جری آدمی تھے کہ جس جج کے قلم سے ان کا فیصلہ لکھا جانے والا تھا, انگریز بہت مکار ہندوستان میں آیا, اس نے عربی بھی پڑھی فارسی بھی پڑھی, وہ جج جس کے کورٹ میں ان کی قسمت کا فیصلہ لکھنے سے پہلے علامہ کو چیمبر میں بلایا, اور بلانے کے بعد کا اس نے ان سے فارسی پڑھی تھی, انگریز نے استاد تھے علامہ فضل خیر آباد, ان کو اندر بلا کر سمجھایا, مولانا جب آپ کھڑے ہوں گے کٹہرے اور میں آپ کو فتویٰ دکھاؤں گا کہ مولانا اس فتوے کے بارے میں جو آپ نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں, کچھ معلومات, صرف آپ اتنا کہہ دیں کہ یہ کون سا فتویٰ کیسا فتویٰ, مجھے تو کچھ معلومات نہیں, تو میرے قلم سے میں آپ کو رہا کر دوں گا. جج یہ سمجھا کہ میں نے انہیں بوتل میں اتار لیا, مولانا کی آواز لگی, مولانا کٹہرے میں کھڑے ہو گئے. اس کو کہتے ہیں جرأت, اس کو کہتے ہیں ہمت اور توانائی اسلام کی بقا کے لیے. مولانا سے پوچھا, مولانا یہ فتویٰ, کہا جاتا ہے کہ فتویٰ آپ نے جاری کیا کہ گورنمنٹ انگریز کے خلاف جہاد واجب ہو گیا, اس کے متعلق کچھ معلومات ہے؟ مولانا نے کورٹ میں کہا یہ فتویٰ میں نے لکھا ہے اور اس پر مہر میری لگی ہوئی. جج تو پریشان ہو گیا, سوائے دریائے شور کے کوئی راستہ نہ تھا, جزائر انڈیمان مولانا کو بھیج دیا گیا اور چند سال وہاں قید رکھ کر مولانا کی رہائی کا پروانہ جس دن ملا اللہ نے ایسا کرم کیا کہ اسی دن اللہ فضل خیر آبادی کا انتقال ہو گیا جزائر انڈیمان. وہ یہ انگریز کی آزاد کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں آزاد کر دی. یہ اللہ فضل خیر آباد بہت بڑے عالم دین شاہ عبد العزیز محدی دہلوی رحمت اللہ علیہ کے تلمیذ, بعض کتاب میں شاہ عبد القادر محدی دہلوی سے پڑھی اور صرف 14 یا 13 سال کی عمر میں دور حدیث میں بیٹھ, اور شاہ عبد العزیز محدی دہلوی سے دور حدیث, منطق اور فلسفے علم کلام کے سب سے بڑے استاد اللہ فضل خیر آباد. سنیے آپ کتنا شاندار فتویٰ دیا, اور آپ ایمان تازہ کیجیے, یہ تو سب آپ نے سنا ہوگا آج کل رمضان, کہ رمضان میں امام صاحب جب آیت سجدہ پڑھیں تو پہلے سے اعلان ہو جاتا کہ دیکھیے دوسری رکعت میں سجدہ ہے. یہ ہوتا ہے روزانہ جب بھی سجدہ آئے, ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک یہ سجدے کی آیت جب پڑھی جائے کہنے والے پڑھنے والے اور سننے والے پر سجدہ واجب ہو جائے. بلکہ امام اعظم کا مذہب یہ کہ آیت سجدے کا مفہوم اگر آپ نے اردو میں پڑھا فارسی میں پڑھا، کسی بھی زبان میں پڑھا، تلاوت جو واجب ہے آیت تلاوت کا سجدہ، اردو ترجمہ بھی اگر اس کا پڑھا تو سجدہ واجب ہو گیا، ٹھیک، یہ تو سب جانتے ہیں مسئلہ. اچھا یہ بتائیے کہ ایک حافظ صاحب ایک طالب علم کو قرآن مجید حفظ کرا رہے ہیں، اب حفظ کرانے میں تو ایک آیت متعدد مرتبے پڑھی جائے، جب تک بچے کو یاد نہ، 20 مرتبے پڑھے، 30 مرتبے پڑھے، پڑھتا جائے، حافظ صاحب پڑھا رہے ہیں، وہ پڑھ رہا ہے. اچھا اب فرض کیجئے کہ حافظ صاحب نے، استاد نے، طالب علم نے آیت سجدہ 30-40 مرتبے ایک محفل میں پڑھی اور دور کیا، تو اب آیت سجدہ پر تو سجدہ واجب، تو اس کا مطلب مولانا بھی 30 سجدے کریں جنہوں نے پڑھایا، اور شاگرد بھی 30 سجدے کرے، اس لیے کہ آیت پڑھنے پر سجدہ. لیکن مسئلہ فقہ کا یہ ہے کہ سجدہ ایک ہی واجب ہوگا، سجدہ ایک ہی واجب. مثلا میں نے کسی دن جمعے میں آیت سجدہ کو اپنا عنوان بنایا، تو بار بار میں نے آیت سجدہ تلاوت کی، اس کا مفہوم بیان کر رہا، تو اب کیا ہوا، جتنے سننے والے 20 سرد میں نے آیت تو 20 سجدے کریں گے، وہ میں بھی 20 سجدے کروں گا. سارے فقہا اس پر متفق ہیں کہ ایک محفل میں اگر 100 مرتبے بھی آیت سجدہ تلاوت کی جائے تو سجدہ ایک ہی کرنا ہوگا. یہ تو بات آپ نے سمجھ لی. اب آئیے اللہ فضل خیر آبادی کا ایمان تازہ کرنے والا جملہ. انہوں نے کہا یہ دیکھو کیسا عجیب و غریب معاملہ کہ رب کریم نے تو اپنے لیے 100 مرتبے بھی آیت سجدہ پڑھی تو ایک سجدے کو گوارا کر لیا، مگر کیا حضور کا نام 100 مرتبے لیا جائے تو ایک درود کافی ہوگا؟ فرما نہیں، رب کریم نے یہ تو گوارا کر لیا کہ آیت سجدہ 100 مرتبے پڑھی جا، ایک ہی سجدے سے کام چل جائے گا، مگر حضور علیہ السلام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کا ذکر کسی محفل میں اگر 100 مرتبے لیا جائے ایک درود کافی نہیں ہوگا، 100 مرتبے درود پڑھنا ہوگا. ایک درود کافی نہیں ہوگا، ہر حضور کے نام پر درود پڑھنا ہوگا. پوری صحیح ستہ حدیث کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھیے، تمام صحابہ کرام بیان کرتے سند قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نہیں کہ بخاری میں پہلے ایک مرتبہ درود لکھ دیا گیا اور آخری میں درود لکھ دیا گیا، جتنی مرتبہ فرمائیں گے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ضرور بیان کرتے ہیں. تو آپ نے دیکھا درود کا درجہ. اب جس کے سامنے حضور کا نام لیا جائے اور وہ گونگا بیٹھ جائے تو دو تعلیمیں، مرا اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، تباہ برباد ہو جائے، اور حضرت ابو ہریرہ کی روایت کے مطابق اس کی ناخاک آلود ہو جائے کہ جس کے سامنے حضور کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود شریف نہ پڑے، بلند آواز سے درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد ما دل جود والکرم وہ آلہ وبارک وسلم صلات و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ. اب آئیے تیسرا جملہ کہ جس نے اپنے ماں باپ کو یا اپنے ماں یا باپ کو ضعیفی میں پا لیا اور ان کی خدمت نہ کی اور اپنے آپ کو جنتی نہ بنایا، ایسا شخص بھی ہلاک ہو جائے. سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھیے، آپ تمام حضرات میں سے وہ کہ جن کے والدین یا جن کا والی یا جن کی والدہ زندہ ہیں، خدا کے لیے ہماتن گوش ہماتن وقت ان کی خدمت کیجئے، کبھی ان کو ناراض مت کیجئے، ہمیشہ انہیں راضی رکھنے کی کوشش کیجئے آپ اور خدمت. بہت سے لوگ جی ہماری اماں ناراض ہوگی، ابا ناراض، باپ کہیں، بیٹا کہیں، ارے جا کے سیدھے قدموں میں لیٹ جا، پکڑ لو ان کے قدم، معافی مانگو، ماں تو ماں ہوتی، تھوڑی دیر میں آپ کو معاف کر دی. نہیں ہمارے یہاں کیا ہے جی، ہماری اماں ناراض ہے، اور بہت سے ایسے کمبت ہم اپنی اماں سے ناراض، کیسا ٹارزن آدمی، اماں سے ناراض، ہم اپنے ابا سے ناراض، ابا کہیں اور رہ رہا، بیٹا کہیں اور رہ رہا. میں بڑے بڑے پردہ نشینوں کے نام آپ کے سامنے کھول دوں، یہ لوگ عوام میں شکل دکھانے کے لائق نہیں رہے. بڑے بڑے مالدار لوگ جن کے ماں باپ زکات اور خیرات میں ایڈی کے یہاں پڑھ رہے ہیں اور وہ مرسیڈیز میں گھوم رہے، بڑے بڑے بنگلوں میں شان و شوکت کی زندگی گزار رہے ہیں، اور تمہارے ماں باپ جو ہیں وہ زکات اور خیرات پر پڑ رہے ہیں. میں عموماً باہر کے واقعات بیان نہیں کرتا، مگر ضرورت میں امریکہ میں تھا، ایک کراچی کے صاحب ہیں، نام بھی نہیں لیتا کہ یہ تقریر ہماری دنیا بھر میں سنی جاتی ہے، انٹرنیٹ نام بھی میں ان کا نہیں لیتا. ایک مرتبہ انہوں نے کہا آپ کراچی سے آئیں، تو ذرا کھانا کھا لی. میں نے کبھی اتنا وقت تو ہوتا نہیں, ہم چائے پی لیں گے آپ کے یہاں. وہ گئے تو انہوں نے بتایا کہ صاحب امریکہ کا حال یہ کہ میرے باس نے جہاں میں کام کرتا ہوں مجھے بلایا. بلانے کے بعد کا یہ دیکھو یہ نمبر ہے, یہ ہے ایک صاحب کا انتقال ہو گیا, کیونکہ بوڑھوں کی آبادی امریکہ میں الگ یہاں بھی بننے لگ گئی ہے, اللہ محفوظ رکھے, کیونکہ ہم لوگ اب امریکہ اور یوروپ کی نقل کرنے لگ گئے بندر کی طریقے سے, جیسے بندر کرتا ہے ویسے ہم بھی نقل کرنے لگ گئے. تو یہ بات یہاں بھی آ گئی, اللہ سے پناہ مانگے اس وقت. تو اس نے مجھے دیا بوڑھے لوگوں کی آبادی الگ, سال میں ایک دن منایا جاتا ہے والدین کا, وہ سب پھول لے کے جائیں گے, ایک دو ڈالر کے پھول پیش کر دیں گے اور تھوڑی دیر بیٹھ کر کے واپس آ جائیں, یہ ضرورت ختم ہو گئی, بس ماں باپ کی خدمت کر. نمبر وغیرہ دیا اور مجھے پیسے بھی دیے. میں وہاں گیا, میں نے میت حاصل کی سارا نام دیکھ کر, اور اس کے بعد میں نے پیسے دیے. جیسے بھی وہاں تدفین کا طریقہ مسلمان بھی ہوتے ہیں, صحیح مسلمانی طریقے سے وہ دفن بھی ہوا. دفن ہونے کے بعد انہوں نے مجھ سے سارے پیسے اور ریکارڈ لیا, جب فائل میرے سامنے رکھی کہ آپ اس میں یہ لکھیں کہ آپ نے میت کو وصول کیا اور اس کے بعد اس کی تدفین کی, میں اس فائل کو دیکھ کر سر پیٹ کر رہ گیا کہ میں جس کے تحت ملازمت کرتا ہوں میرا باس وہ اس کا باپ, وہ اس کا باپ, یعنی اس کے بیٹے کو اتنی فرصت نہیں کہ اپنے باپ کی تدفین کر نماز جنازہ پڑھے. اللہ اکبر, یہ ہے ہمارا حال عزیزان گرام. اب دیکھیے مختصر الفاظ, حدیث تو بڑی طویل, میں مختصر الفاظ میں اس کو بیان کرتا ہوں. صرف نکاح کبھی ہم نے اس کو بیان کیا تھا انٹرنیٹ پہ, آپ اسے دیکھ لیجئے, کبھی اسے ہم عنوان بنا کر گفتگو کریں. حضور علیہ السلام کے ارشاد, اس دنیا سے جس کے ماں باپ راضی چلے جائیں وہ یقین کر لے کہ اللہ بھی اس سے راضی ہے. فرمایا ماں باپ کی رضا یہ تیرے لیے جہنم ہے یا جنت ہے؟ ماں باپ کو راضی کیا تو جنت, ماں باپ کو ناراض کیا تو یہ تیرے لیے جہنم. ایک حدیث شریف جس میں تعدیب کہ ماں کی ناراضگی آدمی کو کہاں تک پہنچاتی ہے, تھوڑا سا مختر الفاظ میں سنیے آپ. ہمیں فرمایا گیا کہ جب آدمی کا انتقال ہو تو تلقین کی جائے. تلقین کا کیا معنی؟ کہ میت پر بڑا ہی کر اور بڑا ہی سخت امتحان ہوتا جب اس کی روح اس سے پرواز کرتی. ایک وقت ایسا آتا کہ آدمی کی زبان چلتی ہے, کچھ بول لیتا تو سرحانے جو بیٹھا ہو وہ اشہد اللہ الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, امر نہ کرے, اسے کہے نہیں بلکہ یہ صرف پڑھتا جائے. جیسی میت ہو کچھ افاقہ ہوگا تو کلمہ طیبہ اس کی زبان پر آ جائے گا. جب کلمہ طیبہ اس کی زبان پر آئے اور ایسی صورت میں آدمی دنیا سے چلا جائے, کتنی خوش قسمتی ہوگی کہ پیارے مصطفیٰ کلمہ پڑھتا ہوا دنیا سے جائے. اب دیکھیے دور صحابہ میں حضور موجود, حضور علیہ السلام کی خدمت میں کچھ حضرات آئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں آپ کا غلام اس کے منہ پہ کلمہ نہیں آ رہا, بار بار ہم اس سے یاد دلا رہے مگر اس کے زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا. حضور علیہ السلام تشریف لے گئے یا کسی کو بھیجا, فرمایا یہ آدمی کیسا تھا؟ غور کیجیے, نمازی تھا. جی حضور نمازی بھی, روزہ بھی رکھتا, روزہ بھی رکھتا, متقی پرہیزگار تھا, متقی پرہیزگار بھی, خوف خدا رکھنے والا, خوف خدا بھی رکھنے والا, سارے اوصاف دریافت کیے. فرمایا اس کی ماں کا معاملہ کیا تھا؟ اس کا حضور اماں اس کی ناراض تھی. فرمایا اس کی اماں کو بلا, اس کی اماں کو بلایا. اماں کو بلانے کے بعد کہا کیا تم اس سے ناراض ہو؟ کہا جی میں ناراض. فرمایا بڑی بھی معاف کر. ان کا نہیں میں تو معاف نہیں کروں, جیسے عورتیں جب تکلیف زیادہ ہو تو بفر جا, میں تو معاف نہیں کروں ان کو. اچھا ناراضگی کیا تھی؟ حدیث سے یہ ترشح ہوتا ہے, ناراضگی یہ تھی, یہ نہیں کہ ماں کو روٹی نہیں دیتا تھا, پانی نہیں دیتا. اس کی بیوی جب سانس پر گرم ہوتی, سانس کو ڈانٹ ڈپڑ کر, تو یہ چپ چاپ سے بیٹھ کر کے سنا کرتا تھا, اس لیے اماں ناراض ہے. کہا بڑی بھی معاف کر. کہا نہیں. حضور نے اسے سمجھانے کے لیے فرمایا لاؤ بہت ساری لکڑیاں لاؤ اور اس کو جلا, اور جلانے کے بعد اس کے بیٹے کو اٹھا کر اس آگ میں ڈال. اب جے اماں نے سنا تو اماں تو اماں ہوتی, کہا حضور کیا آپ اسے جلا دیں, اس کو جلا کر کے خاک کر دیں, جلا کر کے بھسم کر دیں؟ چونک گئی آپ کا نام سن کر. حضور نے فرمایا بڑی بھی یہ آگ جس کو سن کر کے تم چوک گئی ہو، جہنم کی آگ تو اس سے کہیں زیادہ خطرناک. اور جہنم کی آگ کیا؟ فتق النار التی وقودها الناس والحجارة، اس کا ایندھن کیا؟ آپ چولہا جلاتے ہیں، چولہے میں ایندھن کیا ہے؟ تیل، بجلی، گیس، لکڑی، کوئلہ، اس کو ایندھن کہتے ہیں، اس سے جلاتے ہیں. تو جہنم کا ایندھن کیا؟ فرما فتق النار التی، ڈرو اس آگ سے، فتق النار وقودها الناس والحجارة، اس کا ایندھن پتھر اور آدمی ہے. جہنم کس سے دہکا جائے؟ پتھر اور آدمی سے دہکا جائے گا وہ جہنم کیسے؟ کہا بڑی بی اس آگ سے تو جہنم کی آگ اس سے کہیں ہزار گنا زیادہ. بڑی بی کے مسئلہ سمجھ میں آتا، حضور آپ گواہ رہیے میں نے معاف کر دیا. انہوں نے فرمایا اب دیکھو کیا کر رہا. اس کے زبان پر تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کلمہ پڑھ رہا. تو ماں باپ کی ناراضگی کبھی کبھی آدمی پر ایسی کم وقتی آتی ہے کہ مرنے سے پہلے آدمی کلمہ طیبہ سے بھی محروم دنیا سے جاتا. لہذا زان گرامی جن کے ماں باپ زندہ ہیں اس کو غنیمت سمجھیے، اور ان کو راضی کرنے کی، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی ہما وقت عزیزان نگرامی کوشش کیجئے کہ وہ اگر ناراض ہو جائیں تو اللہ کی ناراض. اور یہ تو سب زبان ہے، سب کے زبان پر موجود ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اس سے بڑھ کر کیا اعزاز اور کیا اکرام ہوگا. وقت اجازت نہیں دیتا کہ آگے دو تین حدیثیں مجھے اور بھی بیان کرنی بہت ضروری، لیکن وقت ہو گیا ہے جتنا بیان ہوا. بہرحال حدیث پر گفتگو مکمل ہو گئی. حضرت کعب ابن اجرا کہ جس نے رمضان کو پایا اگر اس کی مغفرت نہیں ہوئی ایسا شخص ہلاک ہو جائے، جس نے میرا نام سن کر مجھ پر درود نہ پڑھا ایسا شخص بھی ہلاک ہو جائے، اور جس نے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت نہ کی ایسا شخص بھی ہلاک ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی ان تینوں ہلاکتوں سے ہم مسلمانوں کو محفوظ رکھے، اور اس مہینے میں ہمیں عبادت و ریاضت، کثرت سے تلاوت درود شریف اور اپنے والدین کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.